ceruri, Dumnezeu plângea pentru lumea sa, căci păcatul puse iar stăpânire. Un copil ridică azi ochii săi spre cer și strigă plângând, dă-mi, Doamne, viață din nou, să te văd, să te ating, să te simt, Doamne-mi este dor, să mă țin mâna ta, să-ți revești inima și să știu că te am, Doamne, e tot ce vreau, să fiu liber, să cânt tot ce simt, să exprim, ești tot ce să simt căldura inimii tale, să-mi oferi un zâmbet nou și să-mi spui că mă iubești chiar și atunci când am greșit și n-am fost cum e scris în planul tău pentru mine. Doamne, mi-este dor să mă țin mâna ta, să-ți revești inima și să știu că te am, Doamne, e tot ce vreau, să fiu liber, să cânt tot ce simt, să exprim, ești tot ce am mai bun, să mă țin mâna ta, să-ți revești inima și să știu că te am, Doamne, e tot ce vreau, să fiu liber, să cânt tot ce simt, să exprim, ești tot ce am.